Sa bote ng anyeho, bakit di pa ikaw ang nadedo? Yung pagkapatid mo na si Beto, nawala ng ginawa kundi kumayod para ang mesa ay kumpleto. Di ka tulad mo na lasinggo, palagi na sa basag ulo. Ikaw ay suki ng kalaboso, palagi na sa punong dulo. Kadalasan pa ay kay bastos, hindi ka marunong magkuskos. Isip bata ka pa sa musmos, buka ka na parang may luslos. Kailan ka pa magbabago, e paano kung wala na maniwala sa mga nagreklamo? Alam ko ang pwede mong sabihin sa akin, huwag kang makialam. At ang lahat ng mga nangyayari sa bahay o buhay mo, hindi ko alam. Pero paano ba yung palaging tandaan, ito ay kanta ko, hindi ba? Kaya wala ka na magagawa, narito na at Tanya Markova. Hey! Lagod ka sa nanay mo, haluka na ng tatay mo. Ba't ganyan ang ugali mo? Muli ka, huwag kang tatakbo. Mga salta eh, hindi ka sali kung sa langgam ang tatakitali. Mga salta eh, hindi ka sali kung sa langgam. Sungit pangalagi ng buwena okra. Parang ayoko nang pumasok kasi kumakatingin ay parang cobra. Pinag-iinit ang ginigi sa ako'y ani mo'y talong na tinorta. Di na nga matapos sa pasusulit, wala pa makuha na suporta. Pag minamalas ay merong bato, pag napalakas ay parang labo. Kaliwa man o kahit nakanang parang 3 points, di Ronnie magsano. Ang babao lagi ay kurot, dapat mataas ang marka sa bunot. Buhok ay sanay na sa pagkasabunot, kaya nooy na pa ako sa pagkakunot. Mawalang galang na po ma'am, di po ba kayo makaramdam? Sino pong may sabi ang mga pananakay ay parang higat lang ng langgam? Alam kong pwede niyo pong sabihin sa akin, eh huwag kang makialam. At ang lahat ng mga nangyayari sa bahay o buhay mo, hindi ko alam. Pero paano ba niya palagi tandaan, ito'y katago ko, hindi ba? Kaya wala ka na magagawa, narito na ang Tanya Markova. Lagod ka sa nanay mo, halo ka na ng tatay mo. Ba't ganyan ang ugali mo? Muli ka, huwag kang tatakbo. Mga salta eh, hindi ka sali kung sa langgam. Makinig sa mga kwento na kahit medyo inipento. Malam mga yan dahilan kung bakit ka nakikinig na radyo. Pinakikilala ko sa inyong kaibigan ko si Onse. Kasi palagi may sipon, jumijingle doon sa kahit saan poste. At kahit pa sa edad na 12, madami na siya na looban na kotse. Palakad-lakad sa mabalakad, nilalapitan kahit na sino prospe. Di ba makahingi sa'yo na kahit ang konti akin ng 20 pesos? Kasi pambili ng gamot parang po sa kapatid ko na si Remedios. Pero totoo po niya, para hindi ko malaman kanyang chance. Sa tindahan ng simento kapila, napadigid ang sapatos o ayan. Inhale, exhale, pwede ba tigilan mo na kanya rati? Hindi ba tama naman ako sabi niya na tatay mo sa'kin exactly? Pero alam ko ang pwede mong sabihin sa akin, eh huwag kang makialam. At ang lahat ng mga nangyayari sa bahay o buhay mo, hindi ko alam. Pero paano ba yung palaging tandaan, ito ay katako, hindi ba? Kaya wala ka nang magagawa, narito na ang Tanya Markova. Alam ka sa nanay mo, alukan na ng tatay mo.